15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest wtorek, 7 sierpnia. Imieniny Klaudii i Kajetana. Do 19 audycja. Zapraszamy do trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zaczynam od serwisu. Małgorzata Maliborska-Brażmocka i Artur Ebertowski. Już 33 stopnie na termometrach w Lubuskiem. Jutro będzie 36. Platforma apeluje do premiera o szybsze działania na rzecz rolników poszkodowanych przez suszę. Wojsko trenuje przed defiladą. Słupek rtęci idzie w górę. Dziś na termometrach w Lubuskiem 33 stopnie, jutro ma być 36, a w pozostałych województwach na zachodzie Polski 35. W związku z upałami IMGW wydało ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia właśnie dla województwa lubuskiego, a drugiego stopnia dla 9 innych województw. Najwyższe temperatury ominą wschód. Jak mieszkańcy Zielonej Góry radzą sobie z upałem? Zimny prysznic bardzo częsty. O 12 kapeluszu wychodzę. Wiatraczek? No co, no woda, wiatraczek, normalnie tak jak... I siedzenie w cieniu, na ogródku. Jest zbawieniem, nie ma lepszego lekarstwa jak ogród, stara jabłonka. Na razie w Lubuskiem nie ma zakazu wstępu do lasów, ale Dariusz Szymura z tamtejszej straży pożarnej apeluje o ostrożność. W większości województwa mamy drugi i trzeci stopień zagrożenia pożarowego lasów. Te lasy są monokulturowe, sosnowe. Tutaj ten ogień może rozprzestrzenić się bardzo szybko i w niekontrolowany sposób. A pogoda zmieni się w piątek. Wtedy w całym kraju pojawią się gwałtowne burze z gradem, ulewy, a lokalnie trąby powietrzne. Platforma Obywatelska apeluje do rządu o szybsze działania na rzecz rolników, których uprawy ucierpiały przez upały. Premier Mateusz Morawiecki powinien jak najszybciej podpisać rozporządzenie w sprawie pomocy suszowej. Na tę decyzję czekają tysiące rolników, mówi Dorota Niedziela z PO. Rozporządzenie nadal czeka na podpis premiera, a premier nie zwołuje Rady Ministrów. Premier razem z ministrem Ardanowskim robią wiece wyborcze i obwiniają o wszystko samorządy, zamiast zabrać się do pracy. Najpierw konieczne jest ostateczne oszacowanie strat, mówi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Zbieramy bieżące informacje. Komisje powinny jak najpilniej szacować straty, aby przed zbiorem plonu głównego były one już wyszacowane i żeby również ci rolnicy, którzy ze względu na przyspieszoną wegetację zbiorą swoje plony, również mogli skorzystać z pomocy państwa. Zgodnie z deklaracjami premiera rząd przeznaczy na pomoc dla rolników 800 milionów złotych. A są pieniądze z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej dla trzech polskich województw dotkniętych ubiegłorocznymi sierpniowymi nawałnicami Pomorskiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymają w sumie ponad 12 milionów euro. A te pieniądze zostaną przeznaczone na m.in. naprawę zniszczonej infrastruktury gminnej i komunalnej, zapowiada Małgorzata Sforobowicz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Między innymi mogą być to wodociągi, na przykład kanalizacja, telekomunikacja, transport, zdrowie, szkolnictwo. Więc rzeczywiście ta część miejskiej infrastruktury, gminnej infrastruktury, która jest niezbędna mieszkańcom do tego, aby mogli spokojnie i z wszystkimi udogodnieniami funkcjonować w miejscach swojego zamieszkania. A samorządy zostały poinformowane o decyzji Komisji Europejskiej. Wojewoda już je poprosił o przygotowanie listy zadań, które mogłyby być objęte wsparciem z unijnych środków. W związku z powyższym teraz czekamy na to, aż samorządy takie listy nam zgłoszą i liczymy na to, że te środki zostaną uruchomione jak najszybciej. A środki z unijnego Funduszu Solidarności zostaną uruchomione najprawdopodobniej po wakacjach. Wtedy też będą znane mechanizmy przydzielania pomocy konkretnym gminom. Nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu Rodzina 500+, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Ostatnio pojawiły się medialne informacje o planach podwyższenia świadczenia z 500 do 1000 zł. Teraz w serwisie trójki. Pododdziały Baczność. Czyli wojsko w Warszawie trenuje do defilady. Trzeba zgrać wiele elementów, które składają się na ceremonię uroczystości. Począwszy od stania w miejscu, to jest najbardziej uciążliwa czynność dla każdego człowieka, nie tylko żołnierza, jak również zwroty, marsz, ruszenie, zatrzymanie. Mówił pułkownik Leszek Szcześniak, a pogoda żołnierzom zadania nie ułatwia. Największym wyzwaniem jest wystać w tym słońcu. Naprawdę, są ciężkie warunki, ponieważ idziemy na płycie lotniskowej. No wiadomo, po to ćwiczymy, żeby to ładnie wyglądało, żeby to wszystko było dopracowane. A żeby ładnie wyglądało, to trzeba jeszcze zrównać tempo czołgów z tempem marszu. pojazdy kołowe. Trudno im zachować prędkość dostosowaną do 5-10 km na godzinę, tak żeby utrzymać ten szyk. Więc to przede wszystkim trenujemy. To dowódca warszawskiej brygady generał Jan Rydzy. Tegoroczna defilada 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego przejdzie i przejedzie Wisłostradą, a nie alejami ujazdowskimi jak w przeszłości. Teraz zaglądamy na Tour de Pologne. Trwa właśnie czwarty etap kolarskiego wyścigu, który rozpoczął się w Jaworznie. Zmagania śledzi Kuba Niziński. Kubo, co teraz dzieje się na trasie? Do zakończenia dzisiejszego etapu pozostało już około 25 kilometrów. Na prowadzeniu już tylko samotny Jan Tratnik. Na podjeździe po raz drugi pod zameczek odpadł Marek Rutkiewicz, który brał udział w ucieczce, ale nie wytrzymał tempa Słoweńca. Jan Tratnik wygrał jak na razie na dzisiejszym etapie 3 górskie premie pierwszej kategorii. No ale przed nimi jeszcze podjazd pod Salmopol. To jest około 7 kilometrów. Później zjadą do Szczyrku i na samej końcówce będą mieć kilometrowy stromy podjazd do mety. No a peleton coraz mocniej pracujący. Na prowadzeniu tego peletonu Team Sky z Michałem Kwiatkowskim na czele. To oznacza, że oni zabierają się powolutku za likwidowanie tej ucieczki, żeby ich lider nie stracił zbyt wiele. Kto wie, czy jednak ostatnie kilometry nie zdecydują, kto zwycięży na tym etapie. Dziękujemy, mówił Kuba Niziński. To był serwis Trójki. To teraz krótko o pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie małe na krańcach północno-wschodnich, przejściowo wzrastające do umiarkowanego i dużego i tam, gdzie niegdzie możliwy jest, ale tylko niewielki i przelotny deszcz. Temperatura, upały wróciły. Myślę, że co do tego właściwie Państwo nie mają żadnych wątpliwości. Ta maksymalna zaczyna się od 25-27 stopni, tyle na północnym wschodzie i wschodzie kraju, ale są takie miejsca, gdzie 32 bez trudu będzie można zobaczyć, to na zachodzie kraju, a nawet 33 na ziemi lubuskiej. Wiatr nie przyniesie dzisiaj ochłody, jest słaby, na wybrzeżu także umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi: masz auto starsze niż 12 lat? Do centrum francuskiego miasta nie wjedziesz. Nie tylko zimą problem zanieczyszczenia powietrza się pojawia, on także pojawia się latem. Gdy zimą możemy uznać, że część tych zanieczyszczeń to są choćby znane piece, to tak latem już ten smog transportowy jest dużo bardziej zauważalny. No i co Państwo na takie ograniczenia? 22 i 7 trójek. Czy na lotniskach pojawiają się doradcy prawni chętni pomóc w uzyskaniu odszkodowania za spóźniony lot? Tacy, no tak jak w pracy, tak i na lotnisku. Co prawda nie mogą się reklamować, no ale muszą się wyróżniać. Ale skąd oni będą wiedzieli, którzy pasażerowie mają opóźnienie? Z tego, co czytałam, właśnie wiedzą. Setki młodych ludzi chce wystąpić w filmie Pasikowskiego o Janie Nowaku Jeziorańskim. Gotowi? Poszła. Akcja! Pan ma włosy spięte w warkocz, tak te dziewczyny się prezentowały. Myślę, tak widziałam, na zdjęciach, w książkach, tak, w serialach historycznych. Ale szminka to już tak pod kadr bardziej. No trochę tak. Jak spędzać wakacje w mieście? Czy pamiętają Państwo gry i zabawy uliczne, takie analogowe, bez komputera i smartfona? Mam olbrzymi sentyment do kapsli, tylko to musiały być kapsle własnoręcznie zbierane. Z atlasu szkolnego wycięliśmy flagi, bo trzeba było się bawić w wyścig pokoju. Pani w szkole nie była specjalnie zadowolona, w jej atlasie flagi państw dziwnie wyparowały. O, w tej sprawie także jestem gotowy odebrać Państwa refleksje i wspomnienia. 227 trójek, kwadrans przed siódmą, reportaż będzie o codzienności ratownika wodnego. Każdy z nas jeździ do szkół na pikniki i wpaja atmosferą zasady bezpiecznej kąpieli. No, ale pewne zasady i pewne postępowania, mam wrażenie, że w społeczeństwie się nie zmieniają i chyba nie chcą zmienić. No nie będę ukrywał, że głównym tutaj clou jest alkohol.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Żar, duchota, a do tego spaliny z samochodów. Tak jest w miastach w środku upalnego lata. Francja postanowiła z tym walczyć i wprowadziła w okresie najwyższej temperatury zakaz wjazdu do centrów miast samochodów starszych niż 12-letnie. Wszystko przez zanieczyszczenia, które produkują stare silniki. Warszawiacy do pomysłu podchodzą z rezerwą. Samochodów pełno, nie przeszkadzają panu w taki upał? Znaczy bardziej zimą niż latem. Mniej, ale oczywiście bardziej hałas im przeszkadza niż emisje. Francja wprowadza zakaz wjazdu samochodów w upały do miast. Myśli pan, że to dobry pomysł? Bardzo dobry. Taki zakaz ma absolutnie bardzo duży sens dla mieszkańców, bo chodzi o nasze zdrowie i o zdrowe środowisko, w którym żyjemy. Maciej Mazur, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Nie tylko zimą problem zanieczyszczenia powietrza się pojawia, on także pojawia się latem. Zmienia się struktura zanieczyszczeń. Gdy zimą możemy uznać, że część tych zanieczyszczeń to są choćby znane piece, to tak latem już ten smog transportowy jest dużo bardziej zauważalny. I on także jest zauważalny w Polsce. I tego typu zakazy, jakie pojawiają się we Francji czy w innych państwach, będą także w Polsce musiały być zastosowane. Zależy, jakie rozwiązanie jest proponowane komunikacji miejskiej. Jeśli jest dobrze rozwinięte i są dobre propozycje, to oczywiście samochód można zostawić. My akurat z Dareka przyjechaliśmy, więc trudno. Ciężko by było bez samochodu. Tak. W ostatnim miesiącu jakość powietrza w warszawskiej metropolii, ale również w innych dużych miastach o intensywnym ruchu samochodowym nie była zadowalająca. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Każdego dnia granice Warszawy przekracza ponad 1 000 000 samochodów. Pomiary Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że w ostatnim miesiącu stężenia tlenków azotu i ozonu dochodzą do poziomów określanych przez indeks jakości powietrza jako mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach, czyli dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz dla małych dzieci. Dlaczego akurat bardzo wysoka temperatura sprzyja zanieczyszczeniom? To jest związane z tym, jak formuje się powietrze. Wtedy, gdy jesteśmy w tej poduszce, która nas wszystkich gnębi z racji temperatur powyżej 30 stopni, tak samo my nie mamy czym oddychać, tak samo te spaliny nie mają gdzie uciekać. One się utrzymują tam, gdzie my funkcjonujemy. Stąd one są wręcz namacalne i często są tak blisko, że one oddziałują negatywnie na nasze zdrowie. Dokładnie ten sam efekt, który mamy w zimę, tylko latem odpowiadają po prostu inne warunki atmosferyczne. Jeszcze niedawno podczas upałów wprowadzali państwo zakaz jazdy tirów po drogach krajowych. Dlaczego teraz nie wprowadzają państwo takich zakazów? No jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy tak rozwiniętej i zmodernizowanej sieci dróg krajowych. Krzysztof Nalewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast no, w tej chwili większość jest albo po modernizacji, albo też są zbudowane nowe, gdzie na wierzchni dostosowana jest do tego, żeby przenosić bez problemów tak duże obciążenia, jakie generują samochody ciężarowe. Ta nawierzchnia nie ma już problemów przy wyższych temperaturach, że wtedy odkształcała się tak, jak to było kiedyś. Widzę, że pani zmierza do swojego samochodu. Tak. Temperatura wysoka. Co pani by powiedziała na zakaz wjazdu starych samochodów do centrów miast? No myślę, że tak, prawda? Zagrożenia smogowe bardzo często utrudniały nam życie. Były to komunikaty, więc myślę, że to ma jakiś wpływ. Pani jakby miała się dzisiaj wybrać do centrum? No to samochodem bym pojechała, a mój samochód też ma już ponad 10 lat. No właśnie, bo w Polsce średni wiek samochodu to 15 lat, więc taki francuski zakaz mógłby sprawić, że ruch na naszych ulicach by zupełnie zamarł. Jestem ciekaw, co państwo na to. 227 trójek. A o zanieczyszczenia związane z upałami pytała Paulina Kozion. Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life. summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Oh, give me two good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this queen. I got a big fat mama trying. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 12,5 kilometra. W tej chwili 12 kilometrów mają kolarze do mety kolejnego etapu w Tour de Pologne. 23 minuty po 16. My o sporcie teraz, proszę Państwa, ale wcale nie będzie o kolarstwie. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. To już 24 takie zawody. Rekordowa liczba. 86 Polaków rywalizuje od poniedziałku w tych lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Berlinie. Tam nie mogło zabraknąć naszych najlepszych ludzi. Tomasz Gorazdowski na miejscu na stadionie w Berlinie. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Powiedz, myślałem, że jeżeli o tych najlepszych mówisz, to o sportowcach. A sportowcy będą występowali i będą, mam nadzieję, medale dla nas zdobywali. Powiedz proszę, co dotąd wydarzyło się w Berlinie. Powiedziałeś, że 12 kilometrów mają kolarze do mety. Ci, którzy tutaj dzisiaj o 8.30 startowali, mieli do mety 50 kilometrów. Choziarze dzisiaj w strasznym znoju i upale maszerowali. Po raz pierwszy w historii na 50 kilometrów rywalizowały także chodziarki, ale o tym za chwilę. Jak wspomniałeś, najliczniejsza polska reprezentacja, w związku z tym i nasze nadzieje medalowe stosunkowo duże są, bo ostatnio w Mistrzostwach Europy dobrze nam szło, no, a skoro teraz i forma w większości zawodników podobno jest wysoka i reprezentacja liczna, to musi się to przełożyć na medale. Ale tak to w sporcie jest, że odpadają pewniacy do medalu, a pojawiają się fuksy. Albo ładniej mówiąc, ci, którzy nie byli wymieniani w pierwszej kolejności do zdobywania medali. No i o tych pewniakach, którzy dzisiaj już pożegnali się z mistrzostwami, można mówić, bo mistrz Europy z Amsterdamu, dyskobol Piotr Małachowski, zawalił kompletnie tutaj start. No przyjechał, ostatnio było z formą nie najgorzej, tymczasem 3 spalone rzuty. Nie wszystkie były spalone do końca, ale Polak decydował się, by sędziowie nie mierzyli odległości, bo te rzuty i tak nie dawałyby mu awansu. Posłuchajmy, jak bardzo był rozczarowany po konkursie. Rozczarowałem, bo po prostu dwa próbne rzuty, bardzo dobre, tak, niestety próbne, powyżej 65 metrów i po prostu jakby po tym rzucie mówię, wow, jakie to jest proste, ja rzuciłem ten rzut lekko, fajnie poukładany, złożony, leci 65 metrów, no niestety, zeszło mi w ogóle jakby takie napięcie, stres, chęć rywalizacji, nie wiem dlaczego, po prostu no głowa nie wytrzymała, stres, no tutaj ze mną dzisiaj wygrał. Nie, może się po prostu przyda taki kubeł zimnej wody i za rok będzie inaczej, tak, no zobaczymy. A za rok Mistrzostwa Świata, a za dwa lata Igrzyska Olimpijskie, w związku z tym kubeł zimnej wody by się przydał. No i to było dobre podsumowanie. Zeszło mi, no i po Mistrzostwach Europy. Nie udało się też Robertowi Urbankowi, w związku z tym medalu w rzucie dyskiem na pewno nie będzie. Wspomniałem o tych chodziarzach, którzy męczyli się 50 km w tym upale. Patrzę w tej chwili na aplikację. W Berlinie jest dokładnie 35 stopni. Jest naprawdę skwar, a oni musieli maszerować. Na szczęście zaczęli dość wcześnie, około 8.30, no ale i tak finiszowali, kiedy już dobrze grzało. Szósty na mecie był nasz zawodnik Augustyn. Starał się bardzo, ale nie wyszło. Walczyłem o ten medal jak tylko mogłem. Od początku trzymałem się z tą pierwszą grupą, ale później temperatura nie wybacza tutaj. Szukałem tego cienia na każdym kroku, nadrabiałem troszeczkę, żeby wiedziałem, czym to się kończy, jeśli się zacznie chodzić tylko w słońcu. Walczyłem tak jak zawsze do samego końca. Generalnie naszym chodziarzom poszło stosunkowo dobrze. Dwóch było w ósemce, trzeci na 12 miejscu. No i można powiedzieć, że w zasadzie plan minimum został wykonany, bo udało się awansować w kilku konkurencjach i nasi będą walczyć dalej. No największym rozczarowaniem dnia na razie jest postawa Piotra Małachowskiego i brak tego medalu, ale wspomnisz, Patrycjusz, to, o czym teraz powiem. Dzisiaj będą minimum trzy medale, a zakładam, dzisiaj będą nawet cztery. Trzy albo cztery medale. Tomasz Gorazdowski, 16:27. Te słowa padły na antenie. Dobrze, zapisuję. Będziemy sprawdzać, Tomku. I chciałbym tym razem mieć rację, mówiąc o tych medalach. Oczywiście dzisiaj będą występować nasi młociarze. Oni zaczynają 18:45, o ile dobrze pamiętam. 18:45, więc tutaj widzę dwie szanse medalowe zdecydowanie nawet na srebro i na złoto, bo będzie przecież rzucał Fajdek i Nowicki. Potem mamy finał pchnięcia kulą z faworytem, jednym z faworytów, Haratykiem, a Bukowiecki, mimo że wczoraj nie popisał się, to myślę, że właśnie dzisiaj zbierze się w sobie, stąd te cztery medale. A mówiąc o tych, którzy nie byli w pierwszej kolejności wymieniani do zdobywania medali, dzisiaj jeszcze nasi zawodnicy startować będą w półfinałach biegu na 100 metrów. Tutaj z reguły wielkich sukcesów nie odnosimy, bo inni są szybsi, ale jeżeli odpadają faworyci, to gdzieś pojawiają się ci z drugiego rzędu. Tomasz Gorazdowski będzie o tym wszystkim Państwu opowiadał po 17:00, Tomku, i po 19:00 także. Na pewno relacje z tego, co dzieje się na stadionie. O ile dotrwamy tutaj wszyscy w tym białym namiocie, którym jest centrum prasowe. 35 stopni, tak. Zresztą do tej pory, no jest dopiero pierwszy dzień tak oficjalnie Mistrzostw Europy, ale organizatorzy być może nie dali sobie radę sami ze sobą, być może z upałem, bo wczoraj nie było internetu. Dzisiaj temperatura w tym namiocie, no jak to w namiocie, kiedy świeci słońce, jest pioruńsko gorąco, a podobno kiedy słońca nie ma rano, jest pioruńsko zimno. Woda w dystrybutorach za to jest gorąca, bo podobno gorące najlepiej orzeźwia w upalne dni. W związku z tym jest nad czym pracować. Tomasz Gorazdowski, bardzo dziękujemy. Tomku, cztery medale. Zapisałem. Jako się rzekło, będziemy Tomka rozliczać z tych słów. Rzeczywiście dzisiaj tych finałów przed nami kilka. 18:45, 20:33, 21:30 i 21:50. To finały, w których biorą udział polscy zawodnicy. No, teoretycznie podczas takich właśnie zawodów mamy szansę na medal. Przynajmniej dwa, przynajmniej trzy. Trzy lub cztery. Tak powiedział Tomek. Oby to się rzeczywiście dzisiaj spełniło. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę prognoza pogody. To the fire.

dobrze nie wyparują. Z głównej roli tło sprawnie skurczymy się w epizodyczne coś. Filmiemy klasy B. Dezynwolturę masz, czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk teraz w dłoniach twarz. Zrzuć figowe liście ze słów, niech szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. W sprawie samochodów w centrum miasta. Oczywiście jestem za, bo wszyscy doskonale wiemy, że tlenki azotu ze spalin dają ozon przyziemny, który jest bardzo groźny i dla dróg oddechowych, i dla błąd śluzowych. Natomiast mam pytanie. Przecież są domy, w których w piecach pali się przez cały rok, również w lecie, ponieważ w ten sposób mają uzyskiwaną ciepłą wodę. I zastanawiam się, jak smród z tych kominów i spaliny wpływają na jakość powietrza na osiedlach domków jednorodzinnych. Wdychamy spaliny z tych węgla ekogroszku przez cały rok. Może państwo mieszkają na takich osiedlach? Jeśli tak, to proszę podzielić się wrażeniami. 2273. Zapraszamy do Trójki. 19 minut do 17. Na jednym z portali internetowych ukazał się dzisiaj rano artykuł opisujący polowanie na pasażera. Autor ostrzega pasażerów linii lotniczych przed czyhającymi na nich prawnikami, którzy, gdy tylko usłyszą o opóźnieniu samolotu, od razu podlatują i oferują swoje usługi. A na poszukiwanie nagabujących prawników wybrała się Agnieszka Szwajgier. Czego pani potrzebuje? Do Los Angeles. Los Angeles. DE 241 280 DE. I godzina która? Tutaj będzie opóźniony o godzinkę niestety. A, to jest, posiedzę sobie i zobaczę, jak będzie odlatywał. Wnuczkę wysłałam. Leciliśmy do Chin i przyjechaliśmy 2 dni później niż powinniśmy. Ja latam na stałe i rzadko kiedy są samoloty nieopóźnione, a szczególnie w okresie wakacyjnym. Często dowiadujemy się na lotnisku przy stanowisku odprawy albo już przy gejcie czekając. No i wtedy oczywiście najbardziej dłuży się czas. Pan walczy nie, o odszkodowanie? Nie, absolutnie nie walczę. Przyzwyczaiłem się do tego i spokojnie idę przez życie po prostu. Notorycznie są odmowy. Mówi pan Witold z jednego z biur podróży. Nigdy nie jest tak, że przy pierwszej reklamacji jest od razu wszystko ok, a to pogoda, a to strajk, a to zawsze jakiś jest problem. Awaria techniczna. Tak, tak, zawsze tak, jakiś jest problem, żeby nie wypłacić, nie kasy. To on może, ci adwokaci tu się pojawiają. No to co pani dzisiaj wyczytała? Żeby właśnie uważać, ponieważ po lotniskach poruszają się prawnicy, którzy oferują swoje usługi w sytuacji, kiedy lot jest opóźniony i można dzięki ich pomocy odzyskać odszkodowanie. A widziała pani takich prawników gdzieś tu? Jeszcze nie. Są takie informacje, że tutaj gdzieś chodzą prawnicy i oferują usługi ubezpieczeniowe. Znaczy coś słyszałem, że jacyś adwokaci, tak? Że jeszcze jakieś większe pieniądze wyciągają od linii lotniczych. A jak by byli ubrani na przykład? Jak ich rozpoznać? Tacy, no tak jak w pracy, taki na lotnisku. Co prawda nie mogą się reklamować, no ale muszą się wyróżniać. Nie wiem, trudno powiedzieć. No, mogą być normalni. Mnie się wydaje właśnie, że nie. Chyba bardziej turystycznie. Ale skąd oni będą wiedzieli, którzy pasażerowie mają opóźnienie? Z tego, co czytałam, właśnie wiedzą. Być może stoją przy odprawach gdzieś. Tu jak pasażerowie wychodzą chyba po odprawie. No szukam tych prawników, ale naprawdę nigdzie ich nie widzę. Ja również czytałam dzisiaj artykuł, o którym pani wspomina. Magdalena Bursa-Łapińska, radca prawny z AirHelp, jednej z firm pomagającej klientom uzyskać odszkodowanie. Nie, najprawdopodobniej nie spotka się na wielu lotniskach adwokatów ani radców prawnych. Tego rodzaju działanie byłoby niezgodne z kodeksami etyki nadwiążącymi. Niemniej jednak tego rodzaju działanie nie jest zabronione. Takiej firmie by pan zaufał, która by panu powiedziała, a my możemy takie odszkodowanie dla pana zdobyć? Tylko jeżeli oni wywalczą przykładowo 1000 zł, tak, to 30% jest dla nich. Oczywiście wtedy się zgadzam na taką formę. W przypadku spółki AirHelp prowizja jest pobierana tylko w momencie uzyskania odszkodowania. Ta prowizja wynosi 25% odszkodowania. Natomiast jeżeli uda się wyegzekwować odszkodowanie na etapie sądowym, tutaj prowizja to 50%. To jest wyciąganie od ludzi pieniędzy po prostu, najzwyczajniej w świecie. To będzie obligatoryjne prawo Unii Europejskiej za opóźnienia. To jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie sami to zrobić, na ile jesteśmy skłonni poświęcić czas, bo to pewnie trzeba wypełnić sporo dokumentów. Bierze prowizję, natomiast no, my w tym momencie po pierwsze nie tracimy czasu, po drugie ta firma zna wszystkie te kruczki prawne i wie, ile od linii lotniczych można uzyskać i prawdopodobnie też linie lotnicze inaczej reagują na takie firmy, ponieważ oni mają sztab prawników, którzy są w tym wyspecjalizowani, to już po prostu to odszkodowanie chętniej wypłacą. Każdy może powiedzieć, że awaria techniczna. Linia lotnicza nie przyzna się, że na przykład nie ma samolotu akurat w tym momencie, prawda? Odmówimy mu wypłaty odszkodowania, niech najwyżej pójdzie do sądu. Część osób w tym momencie zrezygnuje, natomiast takie firmy nie. Jestem szczęśliwy, mam wszystko przyspieszone dzisiaj. Żadnych opóźnień? Żadnych, mam puls przyspieszony, wszystko przyspieszone. No dobrze, proszę Państwa, to jak to działa? Jakie są szczegóły, jeśli chodzi o opóźnienia? Przy lotach do 1500 km możemy otrzymać 250 euro odszkodowania. Jeśli rejs to odległość między 1500 a 3500 km, można liczyć na 400 euro. Powyżej 3500 km odszkodowanie to 600 euro. Plany uzyskania takiego odszkodowania mogą nam pokrzyżować na przykład warunki meteorologiczne, wydarzenia polityczne czy strajk. Ta słynna siła wyższa, wtedy linia lotnicza może powiedzieć nie. Niestety nie mieliśmy na to wpływu. Co ważne, jeśli posiadamy bilet i kartę pokładową, możemy ubiegać się o rekompensatę nawet 3 lata od feralnego wydarzenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Anna Maria Jopek już teraz. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, so sure. Zakazywać czy nie zakazywać wjazdu starych samochodów do centrum miast? W moim przekonaniu należałoby najpierw zacząć przestrzegać prawa już stanowionego. Gołym okiem widać, że niektóre samochody, gdyby uczciwie zrobić im przegląd techniczny, to by go po prostu nie przeszły. To po pierwsze. A po drugie, latem na parkingach widać mnóstwo osób, które siedzą w samochodach uruchomionych, chłodzą się. Zimą jest to samo. Z kolei grzeją się właściciele samochodów. A tymczasem prawo mówi, że niezwłocznie po zaparkowaniu powinniśmy unieruchomić silnik. Gdyby przestrzegać tego prawa, to smogu byłoby po prostu mniej. Zapraszamy do Trójki. Już prawie 10 minut do 17. 10 lat temu, w nocy z 7 na 8 sierpnia, rozpoczęła się gruzińsko-rosyjska wojna o Osetię Południową. Starcia zbrojne trwały 5 dni. W ich wyniku Gruzja straciła kontrolę nad Osetią Południową i Abchazją. W zbuntowanych regionach do dziś stacjonuje rosyjska armia. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Gdy po wielu miesiącach prowokacji ze strony separatystów napięcie sięgnęło zenitu, ówczesny prezydent Gruzji Michail Saakaszwili postanowił siłą odzyskać kontrolę nad zbuntowanym regionem. Rosja wysłała na pomoc swoją armię, która wyparła Gruzinów ze stolicy Osetii Południowej z Chinwali i wkroczyła na terytorium kontrolowane przez Tbilisi, zajmując wsie i miasteczka w obszarze oddalonym zaledwie o 40 km od stolicy Gruzji. Działania separatystów i Rosjan spowodowały eksodus ponad 130 tysięcy Gruzinów, którzy porzucili domy i uciekli z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Wojna zaczęła się w Chinwali. Później samoloty bombardowały karaleci i wszystkie wsie dookoła. Wiem tylko, że okradli nasz dom i nic więcej nie wiem. Bombardowali wszędzie, nie patrzyli, gdzie kto stoi. My siedzieli, wodę pił. Siedziałem akurat przed domem, piłem wodę i odpoczywałem. Ani bambili bombardowali naszą wioskę, potem weszli, strzelali i tak zostałem ranny. Pierwszymi, którzy zorganizowali pomoc dla Gruzinów, byli Polacy. Prezydent Polski Lech Kaczyński prowadził intensywne działania dyplomatyczne na forach Unii Europejskiej i NATO, aby jak najszybciej podjęto działania powstrzymujące rosyjską agresję. A Caritas Gruzji, kierowany przez księdza Witolda Szulczyńskiego, dbał, aby uchodźcy mieli co jeść i gdzie spać. W ciągu kilku dni do Tbilisi zwaliło się, to nieładnie powiedziane, ponad 100 tysięcy uchodźców, którzy nie mieli nic, bardzo często nawet dokumentów. I tym ludziom żeśmy starali się okazać pomoc, tą pierwszą, najpilniejszą, jedzenie, materace, łóżka, prześcieradła, żeśmy otwarli stołówki, przychodnie i tak dalej, potem żeśmy wybudowali 3 przedszkola dla uchodźców. W wyniku wojny część wsi została podzielona betonowymi zaporami i zasiekami z drutu kolczastego. Mieszkańcy skarżą się, że separatyści i rosyjscy żołnierze kawałek po kawałku odbierają im pola i sady, przesuwając linię rozgraniczającą w głąb Gruzji. My pamiętamy i pradziadowie nasi pamiętają, że to zawsze była nasza ziemia. Teraz Rosjanie mówią, że pas 50-metrowy należący do Dwani muszą zabrać. W 2008 roku przyszli, okradli stojące tam domy i spalili. Dziś mówią, że nam w ogóle zabiorą tę ziemię, bo ona jest ich. Gruzini mieszkający zaledwie kilometr od stolicy Osetii Południowej z Chinwali każdego dnia obawiają się najgorszego, ale zapowiadają, że już nigdy więcej nikt nie zabierze im ich ziemi. Jak Rosjanie zechcą, tak będzie. Niech jednak wiedzą, że będziemy bronić naszej ziemi. Lepiej umrzeć, niż żyć w niewoli. Politycy muszą ostatecznie rozwiązać te kwestie i ustalić, czyja to ziemia. My uważamy, że nasza i tak będzie na zawsze. Gruzini w 10. rocznicę wojny z 2008 roku wspominają każdy jej dzień. Przypominają nazwiska ofiar i bohaterów. W ich ocenie jednym z tych, który ocalił ich kraj przed rosyjską okupacją i powstrzymał agresję, był były prezydent Polski Lech Kaczyński.